Ara karmnu, għalfejn il-lejla? Sajjerta ħajti, tajba l-affari ċekkin tu kol għaxi dawra. Jena għarrand il-garden. Sajjer simta l-affari naturalment intu kol sajjer għaxi dawra. Jena sajjer sal-barrakka, tiġu miħaj. Allura, enta ġusta tibqa. Jena murtar id-dut. Enta mumilla għetna għara kol ħatta ħdejna mrat il-lejla. Tassew kemmit għajna tajjeb? Beħadi, billi l-namra, mux kol ġuvli għandu l-namrata, jina l-aktar ħagġa zaħira, għanzi l-moda ta' ġurnata. Beħadi, billi ma' sissi, immur sissi tal-bisputti. Ma' nkunx wahdi, mi jizzara, fuq il-bank, ġomma l-ġardin. Da' għawek, l-aktar ġeħtriki, jgħablu mil-bnetin, għana l-għablu bħal-ħattijon, malajdu Xmijati, billi l-veljun, mux nisbillek bil-fokslu, ma t-sintem imbaħt għalġu, jili dirġ kollu xlu. Xmijati, billi ma t-tesi, immu s-tistat pastiġġat, billi forsin ti għabew sa' kuxem jgħablu bil-namrati. Daw da' għwejjen na' ta' t-tebriġi, li għablu bil-nedmin, aħna nawdu bħal-ħat fiħor, berajdu l-fiħadi. Għadin, billi madoni, nissim mur dawra l-għalien, minn iġdubni bħal ħadni uħor, biex nixxala ma t-fajniet, fiħadin billi mur maħħa, namel t-tis dawra l-barrakka, muxek jamlu izzata kolla, ma taċċina xie xaħakka. Dawna għwejjek dal-kar t-tiki, li għabu għi l-ekmi, għana nabru għal-ħadni uħor, marajdu l-ekmi. Fitti maġġeti, kuma meri, ta' furġun, fitti mur, neġri bil-mod, muċet jamlu, ta' l-gondun, fiħadin, fitti n-namra, un-izzewit, marrisħad, muċet lejra l-lu bil-moda, l-levidu jieti majri bjabħad. Dawna għwejjek, na' l-kardem, jgħamlu għamil-għamil.